أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين ظاهر وباطن نزع أنوار إيمانية وقرآنية إلى منور إلى نفسنا الشيطان سرنا جزاء معصوم ومحفوظ إلى وفقاك سبحانه نهار حالفار بزر يا رب. Yeni Müslüman'ın İslam'a kıyamete kadar bizler yönetimizi hadim eyle. Bu hal üzere dünyamızı cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidi Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, son derste yine iktisadi yapımıza dair bir mevzunun şerhini yapmaya çalıştım. Ve bu arada bilhassa günümüzde modern faizsiz banka diyebileceğimiz müdarebe ortaklığı üzerinde durdum. Bir yönüyle İslam'da bu hususun bir çaresi olurken bir diğer yönüyle de sizi bu mevzuda yapmanız gereken şeye işarette bulunduğum, teşvik etmeye çalıştım. Tarifini kendi içinde verdiğimiz gibi kendi memleketimizde bunu tatbik etmemiz mümkün olabileceği gibi, rahatlıkla mümkün olabileceği gibi etrafımızdaki Müslüman devletlerle de bu mevzuda İştirak yapmak suretiyle bu işi daha geniş tutmamızın mümkün olacağına yine dikkatinizi istirham ettim. Ben burada bir iki cümleyle yine kısa bir temhidat yapma lüzumunu duyuyorum. Belki bir hulasasını takdimin dışında bugünden sonra bu hususlara dönmeyi düşünmüyorum. Bir vaat ve bir zorlamaya binaen 5-10 veya 20 ders üzerinde ısrarla durup bu hususlarda İslam'ın bir şeyler demiş olduğunu göstermek için o muhalla müessesenin hiçbir tarafının muhallakta bulunmadığını göstermek için içtimai hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hüviyette İlahi ve fakat arzi bir yapıya sahip bulunduğunu göstermek için bu hususları arz lüzumunu duydum. Bugüne kadar da ısrarla üzerinde durdum. bir şeyler anlatmaya çalıştım. İkna edici, işba edici hüviyette fikir veremediysem de ileride bu hususu size aziz vamik anlatabilecek kimselere fikir vermiş olduğum kanaatindeyim. Rahmanur Rahim olan Hazreti Allah kalplerimizi rahmaniyet ve rahmiyetiyle yumuşatsın. İslam'ı kabullenmeye mühiyya kılsın. Bu ilahi müesseseye karşı, İslam müessesesine karşı birkaç asırdan beri yabanileşen zihnimiz, fikir dünyamız ve kalbimiz onun her şey yapmış olmasına, yapabilecek olmasına rağmen bizim nazarımızda hiçbir iş yapamaz şeklinde görünmesine, gösterilmesine yol açmış vesile olmuştur. Yıkılması gereken şey oldukça ağırdır, oldukça çetindir. Fakat imanlı müminin yapamayacağı bir şey yoktur. Bu korkunç çemberi de Müslümanların kıracağı kanaatindeyiz. Biz Kur'an'ı bilmiyoruz. Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyoruz. Kur'an'ı bilme, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten tanıma imkanına sahip bulunamadık. Çeşitli şeylerle bizi teselli ettiler, uyuttular. Biz de gerçekten onu Kur'an anlayışı ve Kur'an cemaati olmanın muktezası zannettik. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece getirdiği meseleleri beşerin vicdanına hapseden bir insan tanıdık. Ama topyekun hayatı kucaklayan, onu omuzlarına alan ve bayraklaştıran, İslam nazarında yükü olan hayatı evci kemal-i insaniyette ele alan, tahlil eden, beşere takdim eden bir Hazreti Muhammed tanımadık. Bizim tanıdığımız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 3 asırdan beri sadece camilerde müminlerin namazlarına karışır, tekke ve zaviyelerde pek çoğunun kısmen uyuşukluğunu veya uyuşukluğa yeni bir neşve katmış olmayı tanzim eder, tertip eder, formüle eder. Böyle bir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tanıdık. Hayatı bize istihkar ettirecek, ölümü sevdirecek, kıyasıya hayatla boğuşabilecek, hale getirecek bir Hazreti Muhammed tanımadan sallallahu aleyhi ve sellem uzak kaldık. Aklımızı hislerimize refik edemedik. Müslümanlığımızı sadece hisler planında yaşadık. O da en coşkun olduğumuz zaman. Ağladıksa niçin ağladığımızı bilemedik. Sadece manzara bizi hislendirdi. Bu ise kalbin, duymanın, izan etmenin kalbe dahi oturmuş olmasının ifadesi değildir. Belki sadece hisler aleminde mevcelenmenin ifadesidir. Meselenin kalbe oturmasının manası gece uyurken uykumuzu kaçırmasın, yemekten iştahımızı kaçırmasın, ailemizi ve çocuklarımızı bize unutturması, bu mesele kalbi hayat zaviyesinde ele alınması demek. Veya tabiri diğerle meselenin ağırlığına uygun şekilde kalbe sökmesi demektir. Ailevi hayatında Kur'an'ı bilerek ve Resul-i Ekrem'i tanıyarak yaşanan bir Müslümanlık görmeden bir Müslümanın, kalbine iman etmiş bir Müslümanın rahat edebilmesi, huzur duyabilmesi mümkün değildir. O evde Kur'an bilinmiyorsam, o evde kâmeti kıymetine uygun Resulullah tanınmıyorsam, o evde azametine uygun Allah'a iman ve izanı yok isem, o evin büyük küçük fertlerinin huzurlu olması bahis mevzu değildir. Yeme lezzetli olamaz, içme lezzetli olamaz, çoluk çocuk sevgisi de olamaz. Çünkü birinci mesele halledilememiş. Allah'tan bizi koparacak çeper yırtılamamış, kırılamamış. Münasebeti ilahi, yani bizim Allah'la münasebetimiz, bu münasebetin gerektirdiği hüviyette temin ve tesis edilememiş. Onun için ben nefsim dahil, Kur'an-ı Mucir beyanı tanımayan bir cemaat olarak pek çoğumuza bu mevzuda, hislerimiz içinde boğulduğumuz anda dahi, gözyaşlarımız ceyhun olduğu anda dahi sadece hissi Müslümanlık nazarıyla baktım. Bunun ise münafıklıkla arasında sadece secde etmek gibi bir hâl vardır. Size yakıştıramadım ama yer yer kendime kurdum onu. Seninle münafıklık arasından sadece secde etmek gibi ince bir zar vardır dedim. Çünkü sen İslam'ın yokluğundan mustarip değilsin. Sen bir roman okuduğun kadar Kur'an'ı okumadın, anlamadın ilahi maksadını. Göte'yi tanıdığın kadar kelamında Allah'ı tanımadın. Shakespeare'i bildiğin kadar Allah'ı bilemedin. Buhari Müslim seviyesinde ve zaviyesinde şartleriyle Hazreti Muhammed'e inemedin. Siyer ve megaziyle Hazreti Muhammed'in arzına ve tuğluna nicahban olabileceğin bir noktaya, bir zirveye yetişilemedin. Hayatınla alakalı meselelere aşina olduğun kadar en azından maddi ve manevi hayatının teminatı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin her cümerci içine giremedin. Kendini orada biçimlendiremedin dedim nefsime. Binaenaleyh seninle münafıklık arasında sadece ince bir zar vardır hükmünü kondurdum. Zaviye ve seviye meselesi. Aynı şeyleri duyuyorsanız ben size istirham edeceğim. Ve ısrarla üzerinde durdum. Ramazan'da birkaç defa size getirip takdim etmeye çalıştım. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın yeniden anlaşılması, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden tanınabilmesi, bastı bağrında yaşıyoruz. Onun bağrını yaşamaya çalışıyoruz. Neslimizi Kur'an'ı ve Resulullah'ı tanımaya davet ediyorum. Ve burada sözüme bir noktalı virgül koyarak devam ediyorum. Siz bu mevzuda bir adım atmadıktan sonra, vallahi billahi tallahi, sabahlara kadar tekke ve zaviyelerde tesbih çevirseniz, din, iman ve irfan adına bir adım ileriye atamayacaksınız. Vallahi billahi tallahi, Allah ve Kur'an'ı tanıma mevzuunda eğer siz, Allah'ın istediği şekilde bir hüviyet alamasanız, İslam uğrunda ölüyoruz diye sokaklara dökülseniz dahi, kurşunlarla delik deşik edilseniz dahi, yine berbat gidecek ve şehit olamayacaksınız. Ve İslam adına bir şey getiremeyeceksiniz. Bizim 3 asırdan beri, içtimai yapımızda açılan en büyük gedik ki, onu kapayamadık 3 asırdan beri. 50 seneden beri, yarım asırdan beri, bu büyük gediği kapama gayreti vardır. Ve fakat hala mahşeri vicdan, topyekun mahşeri vicdan, bu mevzuda gerektiği şekilde uyanmamıştır. Uyanmasını intizar ediyoruz. Tekrar taatimi yapayım. Hukukunuza tecavüz edeyim. Siz gazete okuyorsunuz. Her gün alıp baştan başa okuyorsunuz. Bir o kadar Kur'an okusaydınız o gün 1 cüz Kur'an okumuş olacaksınız. Ama Kur'an okurken de rica ederim. 3 asırdan beri gafil Müslümanların camilerde sallana sallana üzerine eğilip okudukları gibi gafilin ve facirin okuyuşuyla değil, ilahi bir mesaja inme havası içinde, nedir, ne eder Rabbim acaba bu kelamın içinde deyip, kelam-ı ilahiye inmediyseniz veya başka herhangi bir siyasi gazeteye baktığınız ve onların içindeki siyasi havalanmayı, havaların mercelenmesini müşahede ettiğiniz kadar, Feyz-i Akdes'ten gelen envar ve esrarın içinde mevcelenip durduğum Kur'an-ı Kerim'e inmemiş iseniz, Rab'den bir mesaj halinde size gelen, gönderilen ve Resul-i Ekrem gibi emin bir dağıtıcıyla size getirilip intikal ettirilen ilahi name ve ilahi mektup sizin nazarınızda ahlaksızlık neşreden gazeteler kadar kıymeti olmadığına hüküm vermek mümkündür. Ve siz bunun aksini iddia edemezsiniz. Her gün okuyorsunuz. Onlarda anlatılmak ve meydana getirilmek istikrarı anmaya ve umumi havaya giriyorsunuz. Saatlerce, dakikalarca onun tesirinde kalıyorsunuz. Arşı farşe bağlayan, yerde semanın dili olan, İlahi kelam hüviyetiyle aranızda bulunan, emin elçi Cibril'le gelen, beşerin en emininin mahfifi vahyi ilahi olan kalbinde mahkez bulan, Kur'an'a karşı neredesiniz desem, kriz yaşamanız gerekir. Kur'an'a karşı neredesiniz? hayatında birkaç roman okuyan, bir roman kadar dahi maddi hacmi itibariyle bulunmayan ve fakat bu arada Kur'an'ı okumayan Müslümana neredesin diye sormak vaciptir. Neredesin? Neslimiz İslam'ı bilmiyor. Cemaatimiz Kur'an'a yanaşmak istemiyor. Ucuz Müslümanlık. Müslümanlığın dahi folkloru, şekil, eda, hava, çeşitli formülleri kalıp olarak yerine getirmem. Ve fakat Allah'la münasebete asla ve kata inmemem. Onun için belli bir zevri ifade eden hadis, camileriyle bağlat dolduracaklar Kur'an bir vadide, onlar bir vadide buyuruyor. Camileriyle bağlat dolduracaklar Kur'an bir vadide, onlar da bir vadide. Ve daha dehşetengiz bir ifadem. Ürpertici bir tonla şöyle buyuruyor. Camileriyle bağlat dolduracaklar fakat içlerinde bir tane Müslüman olmayacak. Bu dehşet ürpertmeli. Ben sizin ümidinizi kırmayayım. Sizi yelze atmayayım. Daima ümit, ümitten beşaretlerle huzurunuza çıkmış ve bu mevzuya inanarak huzurunuza çıkmış bir insan olarak bunlar benim Allah'la münasebetime ters beyanlardır. Fakat her mümin benim endişe ettiğim kadar kendisinden endişe etmelidir. Benim münafıklığımdan ödüm koptuğu kadar onların ödü kopmalıdır. Ya ben de münafıksam Allah korusun. Endişe etmelidir. Ben endişe ediyorum vaizimiz olarak. Münafık olabileceğinden endişe ediyorum. Çünkü her şeyin üstünde Kur'an'ı tutup tutmadığım mevzunda şüphem vardır benim de. Belki dünya muamelesi namına bir şeyim yok ama her şeyin üstünde Kur'an'ı tuttum mu şüphem vardır. Nasıl tutardım onu? Tabi'in tutuyordu onu. Bir gecede iki defa manasına inerek okumakla tutuyordu onu. En azından üç gecede bir kere bitirmekle manasına iniyor ve tutuyordu onu. Ne diyor Rabbim acaba? Yer yer seviniyor, kanat çırpıyor, yukarılara doğru çıkıyor gibi bir hava. Ve yer yer kırılıyordu, kalbi yatıyordu, yere bayılıyordu, kendimden geçiyordu. Ama kelam-ı ilahi anlayabilmek için bir erkan harp gibi doluyor gelip ona kosluyor, bir şeyler alıyor, geriye çekiliyor. Şerruflar harbi yapıyor gibi Kur'an'ın tevilat ve tefsiratıyla. Yasa patı oluyordu, boğuşuyordu anlamak için. Bunun helecanı ve heyecanını yaşıyordu. Kur'an adına ve Resulullah adına nefsim dahil cemaatime takdim ettiğim mevzuların ben çok garip olduğu kanaatindeyim. Göklerden meseleler bahsediyorum gibi cemaatime geleceği endişesini taşımaktayım. Zira Kur'an asıl hüviyetiyle bize yabancı. Belki bizi kıskıvrak tahtı esarete alan alışkanlıklarımız, ihtiyaçlarımız, ara sıra Müslümanlık adına nefsimin olsun riyakarlığı ve Müslümanca görünmesi bunun dışında ele avuca gelir. Dergah-ı nezd-i ahadiyette kayda değer bir şeyin mevcut olduğu kanaatinde değilim. İrfan dağarcığımızı Allah genişletsin, onu doldursun ve bizi hakikat adına işba buyursun, doyursun inşallah. Bir içtimai ve iktisadi yapı ile huzurunuza gelirken bu türlü şeylerin belki çok yeri yoktur. Ama bir temhidat nevinden arz ettim. Biz kendi meselelerimize yabancı bulunuyoruz. Yeniden meselelerimize dönmedikten sonra bunları temelden alamayacağız. Ben şu kanaatteyim. İnsanımız gerçekten Allah'a inansa, göklerin ve yerin zimamı elinde olan Allah'a inansa, onun muhteşem mübelliği olan Resul-ü Zişan'a inansa, hayatın en küçük teferruatında dahi onlara uymayı araştıracak, arkasına düşecek, bulacak ve tatbik edecektir. Hayatın en küçük teferruatına dair meselelerde Resul-i Ekrem'in emirlerine inecek. İnecek tabiri belki bizim ifademize göre oluyor ama Allah'ın Resul'ün emirlerine yükselecek, yerde semavi bir hayat yaşayacaktır. Ama behemal Resul-i Ekrem'in emirlerini araştıracaktır. Yarım yamalak inanmışlara gelince, camide olduğu halde dahi öyle de yaşar, böyle de yaşasam olur. Öyle de etsem olur, böyle de etsem olur. Namazın sünnetini terk etsem de olur, farzını geriye bıraksam da olur. Ara sıra bıraksam da olur. Kılmadığım zaman üzülmesem de olur. Bütün bu olur dediği şeylerin kimisinin arkasında ya harama yakın bir kerahet vardır veya kat'i haram vardır veya sahabinin endişe edip de bunun arkasında küfür vardır dediği gibi küfür vardır. Mümin küfürden endişe etmedikten sonra imanını koruma mevzunda teminat altında değildir. Bu bizim halimiz. Binaenaleyh her meselenin dermanı inanmamız gereken şeylere inanılması gerektiği kadar inanmaktır. Bizim en büyük yediğimiz budur. Allah'a Allah bizim ne kadar inanmamız istiyor o kadar inanmaz. Resulullah'a o kadar inanmak, Kur'an'a o kadar inanmaz. İnandı Kur'an-ı Kerim'e 50.000 defa yüzümüze gözümüze sürsek bunun hiçbir sevabı yok. Belki Kur'an-ı Kerim'i yüzüne gözüne sürmesenin, içinde gördüğün ve vicdanını uyaran bir kısım meseleler, vicdanını uyardığı zaman, his ve heyecanın itibariyle seni şevk-ı aşka getirdiği zaman öpersen, o öpme Hacer-ül Esad'ı öpme gibi sevap kazandırır. Ama sen hiç manalarına inmeden, benim gibi mürayi hafızların Kur'an-ı Kerim'e karşı ihtiramlarının ifadesi olarak mücerret öpüp başına koymaya gelince bu totemciliktir. Belki bir bakıma putperestliktir. Belki günaha girmedir. Anlıyor musunuz? Öpüş var, öpüş var. Ben alıp atıyorum. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Secde ayeti secde edersiniz sonra bir kere. طَوْعًا وَكَرْهًا Gökte ve yerde her şey Allah'a aittir ve Allah'a secde eder. Dahil bulundukları, tabi bulundukları kanunlar içinde her şey Allah'a inkiyat içindedir. Zerre Allah'a inkiyat eder. Elektronlar çekirdeğin etrafında bu inkiyatla dönerler. Sistemler bu inkiyatla dönerler. Kalbiniz bu inkiyatla atar. Güneş bu inkiyatla sana bakar. Gözün yine bu inkiyatla güneşe bakar. Her şey Allah'a secde eder. Uyarıldı vicdanın. İki büklüm olacaksın. Ben de Allah'ım deyip secdeye gideceksin. Ve benim Kur'an'ım diye yüzüne gözüne süreceksin. Bu sürme Hacer-ül Esad'e sürmek gibi sevap kazandırır. Bu ahirette Kur'an'ı sana şahit yapar. Ama böyle yapmasan da, içine inmesen de, bu ilahi mesaj içinde olan esrara vakıf ve nigahban olmasan da, her sabah kalkışında öpsen başına koysan, belki aleyhinde şehadet edecek, bana hakaret ettim, benimle istihza ettim, anlamak istemedim, mahfaza içinden aldı yüzüne sürdü, tekrar buraya koydu diyecektir kelam-ı ilahi. Maksat-ı ilahi içinde Kur'an'ın müminler arasında bir kıymeti yoktur. Maksat-ı ilahi anlaşılınca evde tutmak dahi onu cennetten bir parça tutmak veya sıfat-ı ilahinin bir cilvesini önünde tutmak demektir. Demek ki dikkat buyurun. Kur'an'dan asıl maksadı mümin yaşadığı zaman ona terettüp edecek her şey size sevap ve fazilet kazandırır. Sen Kur'an-ı Kerim'e bir harf yazsan ama o maksat tahakkuk ediyorsa, netice tahakkuk ediyorsa o harfle sen kurtulabilirsin. Onu aşağıda bir yere koymuşlardı. Aldın, kaldırdın, buraya koydun. Maksadına rağmen sen yıkılmış Kabe'yi bina etmiş gibi sevap kazandın. Maksadına rağmen değilsen bunu buradan kaldırman sana sevap kazandırmaz. Kur'an'ın içine inmişsen babanın mezarının başında okuduğun zaman onun mezarını nur edersin. Senin Kur'an'la alakan yoksa başında okuyacağın onunla bir mehter marşı arasında fark yoktur. Bütün bunlar senin Kur'an'la rezonans olmana bağlıdır. Bir ruh birliğine, senin ruhundaki heyecan, senin ifaden, iç alemin ifadesi ve kelam sıfatından gelen Allah'ın ifadesi. Bu iki ifadenin karşı karşıya gelip aynı frekansta çalışmalığına, birbirine cevap vermesine, evet demesine veya hayır demesine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de sıkı münasebet kuracaksın. Ve o istikamette yapacağın en küçük şey sana büyük sevap kazandıracaktır. Bizim içtimai hayatımızdaki en büyük gedik budur. Her mesele Kur'an'da temerküz etmekte. Onun etrafında toplanmakta ve cemaatimiz bu ilahi kelamın etrafında tahaşşüd ettiği zaman her meselesini halledeceği kanaatindeyiz. Cenab-ı Hak irfan alemimize vüs'at ve inkişaf versin. Kur'an'ı tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Size en son derste mübarebeyi anlattım. Bu mukaddimemi bir tarafa koyacak olursak, faizsiz banka üzerinde durdum. Banka, içtimai hayat için çeşitli istikametlerden gelen paranın temerküz ettiği, işlemek, işlettirilmek, aktif kılınmak üzere temerküz ettiği bir yer ise şayet bankanın günahı yoktur. Belki bankayı günahkar yapan içindeki faizdir. Onun için faizsiz banka üzerinde durdum. Günümüzün inanmış insanın dikkatini çok mühim bir noktaya çektim. Hususiyle biraz da banka statüsüne aykırı olarak müdarebe şirketi üzerinde durdum. Ve bunun modern manada bir banka olduğu hususuna biraz da dikkatini ettim. Tabakat-ı beşer çapında, hiç olmazsa alem İslam içinde, tatbik sahası bulduğu zaman pek çok eksiğimizin ve gediğimizin giderilmesi mümkün olabileceklerdir diye tekrar dikkatinizi çektim. İleride maliyeye dair bir iki söz söylemek istiyorum. O hususta yeniden ele alma düşündüğüm bir mevzu var, bir mesele var. O meselede alem-i İslam'ın yer altı ve yer üstü servet menbaları, servet kaynakları, tabii madenleri itibariyle çok zengin olduğu hususudur. Bunların işletilebilmesi de çok büyük finansman kaynaklarına bağlıdır. Amerika gibi rakım ettirme imkanını bulan Rusya gibi geniş imkanlara sahip bulunamadıktan sonra elimizdeki bu ham şeyleri değerlendirmek ve tabrında aslında zengin olan memleketimizi ve halkımızı zengin kılmak mümkün olmayacaktır. Halbuki etrafımızda olup biten şeylere baktığımız zaman hiç de zannedildiği kadar mesele tehlikeli ve endişamız değildir. Zira dün Amerika Yugoslavya'dan yardımı kesti. O devlet ki kendi kökünden kopmuş. Yarısıyla Müslümanlıktan kopmuş. Diğer yarısıyla da Hristiyanlıktan kopmuş. Muallakta ve ciddi hiçbir mesnede olmayan bir devlettir. Amerika'ya dayalı. Nihayet bir rejim meselesi bahis mevzu olunca Amerika alakasını kesiyor, Rusya'ya dayanıyor. Rusya alakasını kesiyor, kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve tahmin ediyorum, pek çok meselelerde bugün bizden ileridedir. Onun içinde bulunduğu rejim bu kerameti getirmiş değildir ona. Belki bir millet haysiyetiyle kendine dönmüş, dilenciliği bırakmış, yükselmenin yolunu araştırmış, kendi içinde bulmuştur. Kaldı ki bizde çözülmüş formüller var. Değerlendirdiğimiz zaman bunlarla Allah'ın tevfik ve inayetiyle sahili selamete çıkacağız. Rusya Arap memleketlerinden alakasını kesiyor. Ama onlar kendi aralarında yapıyorlar. Geçen hafta derste arz ettim. Sadece daha belki bu müessesenin binlercesi teessüs ediyor. Ve çeşitli ciddi yatırımlara girişiliyor. Bugün olmasa bile akıbet itibariyle yarın Mısır'ın akıbeti oldukça güzel olacaktır. Çünkü ilerleme yoluna girmiştir. Alev-i İslam. Bunun gibi pek çok devlet sıralayabilirim ki süper devletler. Onlarla alakalarını kesmişlerdir ama fakat o devlet olduğu yerde kalmamış, yükselmiştir. Bizde ise formüller çözülmüştür. Sadece hazırlanmış bir ocağa kibrit çakma gibi bir şey gerektir. Bunları değerlendirmem. Mahşeri vicdanı uyarmam. Halkı bizim istediğimiz istikamette bir araya getirmem. Ve böylece kolhozculuğa götürücü yolun önünü de tıkama, bunu da söyleyeyim. Sen bu mevzuda bir araya gelmez, iştirakini yapmaz, müdarebeni kurmaz, Allah'ın istediği istikamette kendine çeki düzen vermezsen, kendine o istikamette bir şekil vermezsen, hadiselerin akışı içinde gider kolhozluğa dayanırsın, neler adını demeyeyim. Dayanırsın da çıkmaz yol, geriye dönemezsin. Kendin açtığın yolda boğazlanırsın. Elinle hazırlandığın giyotine kafanı kaptırırsın. Hadiseler o istikamette geliştirilmeye ve çoğaltılmaya çalışılmaktadır. Sen basiretle hareket edecek, kendi işlerine vaziyet edecek, bir araya gelecek, tröstler karşısında, kartemler karşısında, beri taraftan da teşekkür etmeye hazırlanan kolhozlar karşısında. Birkaç asırlık, belki birkaç bin senelik, mazine yakışır şekilde iş hayatına, iş alemine, içtimai ve iktisadi yapına bir hava getireceksin, bir hal edeceksin, yeni bir teşekkürle geleceğini hazırlayacaksın. Allah bu çetin mücadelede senin yardımcın olsun. Bu hususa temas etmiştim. Bu noktaya gelmişken, müdarebeden bir beytülmale intikade fayda mülaz ediyorum. Bizim ciddi müesseselerimizden bir tanesidir. Beytülmal. Beytülmal ta devri Risalet Benahide kurulmuş. Emevi devrinde devam etmiş, Abbasi devrinde devam etmiş, Osmanlı devrinde devam etmiş. Hususiyle Osmanlı devrinde oldukça geliştirilmiş. İçinde bulunduğu şartlara göre devlet geliştirme imkanını bulmuş. Geliştirilmiş Beytülmal. Beytülalet Benahide 3 bölümde mütale ediliyordu. Mali yapımızın muallaklı olmadığını göstermek istiyorum. Sistemli ve işleyen aktif bir maliye yapımız vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tertibi içinde Beytül Malil Has, Beytül Malil Mutlak, Beytül Malil Müslimin veya Beytül Malil Âmme şeklinde 3 bölümde mütale ediliyordu. Beytül Malil Has dediğimiz Resul-i Ekrem bizzat kendi hayatı seniyelerinde ve daha sonra da Raşid halifeler, daha sonra da melikler, daha sonra Melik-i Adutlar hep aynı istikamette hareket ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hususi Beytül Mal'den kendi mübarek iaşelerini temin ediyordu, arz ve tulunu arz edeceğim onun. Aynı zamanda sefirleri karşılıyordu. Devletlere göndereceği hediyeyi gönderiyordu. Bu hakkı doğrudan doğruya Kur'an ona vermişti. Ve bakiyesini de Beytül Malil Mutlaka iade buyuruyorlardı. Raiyetinin en küçüğü kadar, belki en küçüğünün de yarısı kadar geçimini temin edebilecek şekilde geçimini temin ediyordu. Tabanın en küçüğü günde kaç defa yemek yer? Bir defa. Resul-i Ekrem bir defa yemek yiyordu. Vakıa onun günde bir defa yemek yediği de çok azdır ama o bir defa yiyordu çünkü tabanın en küçüğü günde bir defa yemek yiyor. Tabanın en küçüğü ne kadar elbise giyiyor? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar giyiyordu. Onun bir geriliği vardı bayramlarda sefirler geldiği zaman vefatları karşılarken. Bir de her gün hayat içinde, hayatla boğuşurken giydiği, mücadele ederken giydiği elbisesi vardı. Başka yoktu. Tebaasının da durumu bu merkezdeydi. O bir devlet reisiydi, vaziyeti bundan ibaretti. Bu hususi Beytül Mal, devlet reisinin elinde başta Peygamberimizin elinde olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakıma bugünkü manasıyla mestur aidat gibi. Onun tasarrufuna tevdi edilmiş fakat vicdanda yasakçı bekçi vardı. Ağzına götüreceği arpa kadar haram ve şüpheli şeyden dahi bir sil titriyordu. Aleyhisselatü vesselam çok defa muharebeye giderken, mesela Bedir'e giderken merkubu yoktu, yaya gitmişti oraya kadar. Askeriyle beraber yaya gitmişti. Uhud'a çıkarken Resul-i Ekrem'in bindiği bir atı bilmiyoruz. Bazı zamanlarda Resul-i Ekrem'in bir devesi, bağışlayın bazı zamanlarda bir düldülü oldum. Bir katır oldum. Katır onun katır olması itibariyle ismiyle belki içinizde müstenker bir şey. Münker bir şey. Ama o katırın ayağını bastığı yeri ben gözüme sürme diye çekerim. Allah fakiri o kabirle haşretmesini arz ederim. Resul-i Ekrem'in düzgülü. Bağışlayın derken belki o katıra karşı nezaketsizlik yaptım. Çünkü o herhangi bir varlığa benzemez. Kainatın bahrının üzerine bindiği varlıktır. Bazen bunları görüyoruz ama çok defa bunlardan haberimiz yoktur. O düzgülü mukavkıs kendisine hediye etmişti. Kendisine Adıvan namında bir de deve hediye edilmişti. Hayatının son demlerine doğru buna biniyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, raiyet ve tebaatının en küçüğü kadar bir hayat yaşıyordu. En basit bir hayat yaşıyordu. Daha sonra Raşid halifeler bu hüdud ve bu çizgiyi tecavüz etmediler. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir adım be adım aynı şeyi yaptım. Ömer adım be adım aynı şeyi yaptım. Bir gün Efendimizin zevcelerinden kendi kızı Hazreti Hafsa dedi ki babacığım, şöyle güzel bir elbisen olsa, büyük bir devlet reisisin, İran'dan Turan'dan insanlar geliyor. Onları karşıladığın zaman onu giysen devlet reisisin. Abi kızım dedi, sen benden evvel gelip giden iki arkadaşımın yanına gitmemi istemiyor musun? Ben öyle yaparsam nasıl Ebu Bekir'e ve Resulullah'a vasıl olurum? Nasıl onların yanında yerimi alabilirim? Endişesini, korkusunu ve tasasını ısrar etmiştim. Seyyidina Hazreti Osman Cibilli olarak zengindi. Afa anca serveti vardı. Ve ticaret yapıyor. Bundan evvel Efendimiz devrinde ve Raşid II Halife devrinde büyük kervanlar çıkarıyor. Şam ve Yemen arasında kervanlar teşkil ve tesis ediyordu. Çok zengindi. Ama bununla beraber Allah yolunda her şeyin infak etmesini biliyor. Ve Mescid-i Nebevi'de veya Mescid-i Haram'da kumlar üzerinde yatmasını biliyor. Başına kumdan bir yastık yapmasını da biliyor. Devletin bizim devletimiz kadar 30'unu 40'ını yuttuğu bir dönemde yapıyordu bunun. Halk arasında zekata muhtaç insanın bulunmadığı bir dönemde yapıyordu. Rahatlıkla yapabiliyordu bunu çünkü Resul-i Ekrem'in getirdiği saf hayatın muktezası. Onlara vasıl olmanın yolu bu idi ve o bu yolda ısrar ediyordu. İşte Beytül Mal'il Has böyle emin insanların elinde bu şekilde sarf ediliyordu. Allah'tan çok korkan ve 5 paralık bir muhasebenin dahi kendilerini öbür alemde batıracağı endişesini taşıyan bu türlü insanların öyle bir Beytül Mal'de suistimal etmeleri asla ve kata düşünülemez. Cenab-ı Hak insanımıza insaf ve izan ihsan eylesin. Başta ve ayakta bizi lüksten, israftan, sefahetten ve dolayısıyla ruh sefaletinden masum ve mahfuz eylesin, halat eylesin. İnsan ruhuyla sefil olduktan sonra, bağışlayın Allah'tan kopuk olduktan sonra, kurşun giren canlı arabaların içinde dursa dahi, mukallit bir mahluk hüviyetinden ileriye gidemez. Onun için ruh ulviyetin, hissiyat ulviyetin, düşünce ulviyetin, hasmilik ve samimiyet, Hazreti Ömer kumda yatsa dahi gökteki meleklerden daha aziz Cibril'le omuz omuzadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte benim iki vezirim var, yerde de iki vezirim var. Gökte Cebrail ve Mikail benim vezirlerim, yerde Ebu Bekir ve Ömer benim vezirlerim derken, Ebu Bekir, Ömer'i Cebrail ve Mikail'in yanına kor. İsterse kumda yatsın, isterse vasıtasız Şam'a kadar bir köle gibi seyahat etsin fark etmez. Ruh yüceliği var ya Allah katında yücedir. Allah ruhen zelil olduğumuz halde, aziz görünme gibi mağaralıktan bizi muhafaza buyursun. Bir de Beytül Mal'il Mutlak var. Bu benzetmek olmasın. Bazı fonksiyonlarını eda etmesi, bazı fonksiyonları itibariyle Merkez Bankası'na benzer. Beytül Mal'il Mutlak, Müslümanların hazinesidir. Devletin parasının terakküm ettirildiği bir yerdir. Yalnız para basmaz ve bir de faiz muamelesi yapmaz Beytülmal-i Mutlak. Müslümanlığı ızrar edebilecek herhangi bir icraatı yoktur. Bilhassa Müslümanların getirip paralarını koyacakları, değerlendirecekleri, nemalandıracakları bir yerdir. Ganimetlerin akıp geldiği, cizyelerin, haraçların akıp geldiği bir yerdir. Yerinde Müslümanlar müracaat eder, haklarını alırlar, yerinde oraya bırakırlar. Ve devlet ileride maliye bölümünde arz edeceğim. Pek çok ihtiyaçları, gedikleri bununla kapama imkanını elde eder. Bir de bütün Müslümanların, bazı fakirlere göre Müslümanların sözünden daha ziyade Ammenin Beytül Mali diye bir Beytül Mal vardır ki Hristiyanlar ve Yahudiler dahi zimmi olarak o Beytül Mal'e müracaat etme hakkına sahiptirler. O Beytül Mal'e müracaat eder, oradan icabında maaş alırlar. Geçimlerini temin ederler. O da başı başına ayrı bir hazine hüviyetinde çalışır. Buna da bugünkü manasıyla maliyenin bir kısım eksiklikleri giderilmiş olsa maliye demek mümkündür. Bu Ammenin Beytül Mal'ına maliye demek mümkündür. Ama maliyenin bir kısım darlıkları, sıkları vardır. Bir kısım sığlıkları vardır. Bu ise daha cevval, daha teyyar, daha aktif, daha işlektir. Bütün zekatların, zekat nev'ine ait her şeyin, yer altı ve yer üstü, bütün gelirlerin, vergilerinin akıp akıp içine geldiği bir şeydir. Ammenin Beytül Mali. Maliye vazifesini yapar. Devlet enflasyonları bununla önler. Piyasaya bununla vaziyet eder. İçte ve dışta bir kısım spekülasyoncuların önüne bununla geçer. Tekeli bununla önler. Hani iktisatta size arz etmiştim. Tekele karşı spekülasyona karşı spekülasyon ve tekelle çıkmam. İktisattan müracaat edilen çarelerden bir tanesidir. Ama devlet Ammenin Beytül Mali'ni bu mevzuda kullanmak suretiyle memlekette iktisadi ve ticari hayatın dalgalanmalarını önler. Paranın değer kaybetmesini önler. Sıfıra münker olmasını önler. Memleketinin varidatına göre ciddi bir plan içinde sarfiyatı ayarlar, yatırım ona göre ayarlar. Bir bakıma maliye, bir bakıma da devlet planlama teşkilatı gibi çalışır. Raşid halifelerin sistemi bu idi. Tam uydukları ve riayet ettikleri zaman yücelen Emevi'nin, Abbasi'nin, Selçuki'nin ve Osmanlı'nın yolu da bu idi. Gevşettikleri zaman baş aşağı gittikleri gibi bu hususta da tatbikatta tekasül gösterdikleri işi atlattıkları zaman yine baş aşağı gitmişlerdi. Göklerin ve yerin dili olan, lisanı olan, Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan hayatın hangi safhasına dair olursa olsun küçük bir inhiraf, ferdi de, aileyi de, cemaati de baş aşağı getirir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun bizleri. Veya baş aşağı düştüğümüz üç asır evvel düştüğümüz çukurdan, o kayyadan, yukarıya, sahili selamete çıkmaya eman versin, imkan versin, bizi kanat eylesin. Muhterem Müslümanlar, ele aldığım bir mevzuun ifade tarzı bu olduğu için, anlatılması bu olduğu için ben onu kendi bölümleri içinde size arz ediyorum. Beytül Mal'e geldikten sonra onun fonksiyonunu veya maliye hüviyetiyle Beytül Mal'i ele aldığımız zaman onun yaptığı şeyleri yine kendi taksimatı içinde arz edeceğim. Daha boşluğun ve asıntının olmadığını göstereyim. Bu mevzuda İslam hakkında herhangi bir tereddüde meydan vermemenin fikrini getirmiş olayım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ihlas ve samimiyet versin. Gönüllerde maket buldursun. Bu Ammeye ait Beytül Mal'in yaptığı, eda ettiği fonksiyon var. Yaptığı vazife var. Yine bunu da Raşid Halifeler devrinde görüyoruz. Adil bir taksimatın yapılması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adil taksimat yapıyordu. Biraz evvel arz ettim onu. Raşit halifeler de adil taksimat yapıyorlardı. Vazifeden bir tanesi budur. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, bu âmenin beytül malinden, Müslüman tevziatta bulunurken, her Müslümana aynı nisbette tevzi ediyordu. Servet taksiminin, dağılımının müsavi şekilde, ferdin içtimai durumunu başka şeklini gözetmeden aynı seviyede dağıtma, Resul-i Ekrem devrinde olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir devrinde de devam etti. Seyyidina Hazreti Ömer, işe vaziyet edince o bu türlü taksimatı bir bakıma, Ali Beyti Resulullah'a karşı hakna şinaslık sayarak değiştirdi. Öyle diyelim. Seyyidina Hazreti Ömer taksimatını Ehl-i Beyti Resulullah'a fazla vermek, Efendimiz'in zevcelerine fazla vermek şeklinde ele aldı. En çok maaş alan Peygamberimizin zevceleriydi. Seyyidina Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz herkesten ziyade, hatta Bedir'e iştirak edenlerden ziyade maaş alıyorlardı. Kendisine sorarsanız diyordu ki, ben hiçbir zaman Peygamber'in torunlarıyla başkalarını müsavi tutamam. Onlar cennet ehlinin delikanlarıdır buyuruyordu. Ben hiçbir zaman bizim analarımız, Efendimizin zevceleri, onları başka kadınlarla müsavi tutamam. Onlara 10.000'er dirhem veriyordu, diğerlerine ise 5.000'er dirhem veriyordu veya 2.500 dirhem veriyordu. Fakat hayatının son demlerinde kendi kendine düşündüm. Resul-i Ekrem'in taksimatının isabetli olduğunu, Hazreti Ebu Bekir'in taksimatının isabetli olduğu hususunu düşündü. Ve keşke Ebu Bekir gibi yapsaydım da böyle yapmasaydım dedim. Eğer hayatta kalsaydım muhtemelen onu değiştirecektim. Acaba Hazreti Ömer'i eski kararından vazgeçiren husus neydi? Maliye siyaset ve politikasından, mal siyaset ve politikasında kanaatından vazgeçiren husus neydi, bunu bilemiyoruz. Ama bana öyle geliyor ki, o hayatının sonunda dahi Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytini ve zevcelerini başkalarından yine üstün tutmak istiyordu ama devletin bazı kesimlerinde, bazı köşelerinde vali, eyalet valisi, amil vesaire, kadir kudat, bunlar kendi çocuklarına, Resul-i Ekrem'in çocuklarına, ailesine fazla verilmesi hesabıyla fazla bir şey ayırırlar endişesini taşıyordu. Ben bu işi böyle yaparsam, yarın Emeviler başa geçtikleri zaman, devlet reisi ve ona yakınlara böyle verilir diye suistimal ederler endişesini taşıyordu. Veya Allah'a kurbiyeti itibariyle, Ehlullah'tan çok büyük kimseler vardır ki, bu mesele suistimal edilmek suretiyle ileride onlara fazla verilir. Mesela Uveys gibi kimselere fazla verilir endişesini taşıyor ve Hazreti Ömer verdiği karardan vazgeçmek istiyordum. Ama bu taksimatta hayatının sonuna kadar adaletten zerre kadar ayrılmadım. Allah'a kurbiyetine göre insanlara muamelede bulundum. Bedir'de bulunmuşun hakkını verdim. Uhud'da bulunmuşun hakkını verdim. Hiç terlememişe belki hiçbir hak vermedi veya verdiyse az bir şey verdi. Sabikun-i evvelim daima Hazreti Ömer'in gönlünde ve kafasında en birinci, en mualla mevkii tuttu. Bir harbe iştirak etmiş, orada civan mertlik göstermiş bir insan, Hazreti Ömer'in nazarında daima mualla bir taht üzerinde oturan semavi bir varlık halinde kendisini gösterir. İşte Şibli'nin tespitlerinden bir tablo. O beytül mal içinde, bu beytül mali amme içinde, halka aidatlarını, maaşlarını dağıtırken, başını kaldırdığında yüzünde bir yara izi bulunan birisini gördüm. Adam orada duruyordu. Ona maaşını verdim. Adam yine bekliyordu ama maksadı nedir bilemiyoruz. Başını kaldırıp onu yine görünce yine verdim. Bir daha başını kaldırdı, gördü, yine verdi. Adam utandı, icap etti, gittim. Başını kaldırdığında görmedi. Dediler ki, ya Ömer niçin böyle yaptın? Vallahi ben onu falan muharebede, bu yüzünün yarasını aldığı muharebede, öyle kıyafiye savaşırken gördüm ki, Eğer akşama kadar burada dursaydım, akşama kadar ona verecektim. Tevzi ederken, taksimde bulunurken, ferdin Allah'a kurbiyeti hesabıyla yapıyordum. Kim Allah'a yakın aslan payına haktır o. Almağa selahiyetlidir. Ama o alacak mı almayacak mı ayrı bir davadır. Amr ibn-i As'a ganimet tevzi edildiğinde yeni Müslüman olmuş. Resul-i Ekrem'le yeni harbe iştirak etmiş. Ve kendisine bir ganimet ayrılmış ve verilmiştir. Bunu size arz etmişimdir. Ganimeti Resul-i Ekrem kendisine uzatınca, ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım. Ben Müslüman oldum ki Allah beni mağfiret etsin diyordum. Bir başkasına yine ganimet verilirken, o da kalktı Resul-i Ekrem'e şöyle dedi. Ya Resulallah ben Müslüman oldum ki ganimet alayım değil. Şuradan bir ok yiyeyim de şehit olayım. Ve oradan dönüp de başka bir tarafa gittiklerinde parmağıyla işaret ettiği yerden oku yedi şehit oldu da ruhunu Resul-i Ekrem'in dinine teslim etti. Tam da dediği yerden vuruldu diyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Hazreti Ömer her hak sahibine hakkını veriyor. Allah'a yakın olmayı değerlendiriyor, aziz biliyor ve buluyordu. Ama gerçekten aziz olan da kendisini böyle takdim ediyordu. Ben istemem diyordum. Validemiz Zeynep binti Caş, Allah'ım Ömer'in hediye atiyesini bana bir daha gösterme ruhumu kabz et diyordum. Ömer o kadar duru idi düşüncelerinden. O kadar kadir şinastı. Öbürleri de o kadar kadir şinastı. Halkın malına el uzatmadan sil sil titriyorlardı. Böyle bir maliyenin çarptır edilmesi düşünülemez. Böyle bir maliyenin avam ifadesiyle bağışlayın takır tukur olması düşünülemez. Bu türlü insanların elinde maima zengindir. Eğer içinde para yoksa o paranın 10 katını getirecek yerlere yatırılmış demektir. Gelir getirmeye yatırılmış demektir. Bir hamlede 20 sene gibi kısa bir zamanda dünyanın en büyük devletlerini dize getirebilecek harp malzemesine sahip olma ne demektir? Roma köklü bir devlet, İran köklü bir devlet. İslam zuhur ettiği zaman İran'ın mazisi 1000 seneyi çoktan geçmişti. Oturmuş istikrar kazanmış bir devletti. 1-2 sene evvel 2500 senesini tesis ettiler. 1000 seneyi çoktan geçmiş bir devletti. Nasıl oldu da 5-10 senelik bir devlet, inanmış yeni fertleriyle, serütaze her şeyiyle, cihanın 3-4 yerinde bulunan en büyük devletleri bize getirdi, tarumar etti. Zengin idiler. Yine Şibli'nin tetkikiyle, 5-10 yerde belki yedek at besleme bağışlayın. Yaylaları vardı, ahırları vardı. Sadece Medine civarında, hiç de harbe iştirak etmeyen 40 bin tane harbe iştirak etmeye hazır at bulunuyordu diyor. Harp gücünü hesaba katıyor musunuz? Her an harbe hazır sadece Medine'de olan 40 bin tane at. Harbe iştirak etmiyor. Askeri gücün nereye vardığını düşünün. O 40 bin tane tank demektir bugüne göre. Çünkü maliye çarşır edilmiyordu. Ricali devlet fırsat ganimet deyip namlarına, aşiretlerin namına yatırım yapmıyorlardı. Bakan olan herkes zengin olmuyordu. Hesap soruluyordu kendisine. İntisap ettiğin zaman kaç paran var, geldiğin zaman kaç paran var, hesap veriyordu. Halid bin Velid, cihanın iki büyük imparatorluğunu bize getirdi. İran'a karşı ordu gönderirken Halid başında olmadığı için asker gitmek istemiyordu. Asker halifeye karşı hiçbir zaman dayatmamıştı. Fakat Halid'in olmadığı bir yerde savaşmak istemiyorlardı. Ve nihayet Hazreti Ömer'in o kesip biçici kararları karşısında Ebu Ubeyd'i kumandan tayin ederek askeri Cisir vakasına göndermişti. Halid Şam önlerinde savaşıyordu. ve bir fırtına gibi memleketten memlekete uçuyor, devletleri yıkıyor, hakile yıksan ediyordu. Ama Yermuk'ta çok ciddi ölüm kalım mücadelesi, İslam'ın kaderi sayılabilecek, Iraklı'nın bütün ordularına karşı kıyafya savaşın verildiği bir yerdi, Hazreti Ömer Halid'i hazretti. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor, harp cereyan ederken. Mesleme'yi gönderiyor, git Halid'in boynuna sarığını tak getir, hakkında dedikodu var. Halid ordular başkumandanım. Tayfun orduları mı dersiniz? Fırtına orduları mı dersiniz? Yıldırım orduları mı dersiniz? Hayatında üç kişiyle dahi 5000'lerce insana mağlup olmamış. Tarihi hayatında mağlubiyet görmemiş bir insan. Muhammed İbni Mesleme halifenin emrini kendine tebliğ ettiği zaman asker Halid'in karşısında kılıcını kından çıkarıp o halifeye karşı kıyam etmesini bilirdi. Halid o kadar mütevazi, o kadar civanlı insan ki o düşman karşısında Yağız edasıyla atının üzerinden köheylanıyla sağa sola koştuğu meydandan ayrılırken sarığını açıyor, boynuna takıyor ve Muhammed İbni Mesleme Medine'ye kadar o vaziyette getiriyordu. Medine'de hayatının hesabı yapılıyordu. Halid sen ordu kumandanısın. Sen orduya tayin edildiğin zaman şu kadar mamelekin vardı. Bugün de servetine bakacağım, servet beyannamesi. Bundan fazla varsa senin iliklerinden çeker gibi alırım onu. Ama Halid'in malının hesabıldığı zaman görüldü ki orduya intisap ettiği zaman 20 bin dirhemi varsa koca kumandan yiye yiye onu 10 bine indirmiş. Ancak 10 bin dirhemi vardı. Bu defa gözleri dolan Ömer, Seyyidin Ömer. Halid Allah şahit ki ben seni severim. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. Cemaatimin şirke düşmesine meydan vermek istemedim. Meydan vermek istemedim, bunun için seni arttırdım diyordu. Halid şerefiyle ordusuna dönüyordu. Bir kumandan değildi, bir nefer olarak savaşıyordu. Mümkün mü bunları hesap etmek? Başkumandan emrinde çalıştırdığı neferin emrine gitsin sonra her olarak savaştığın hayatının sonuna kadar. Kumandan Ebu Zeyd'e Halid artık bir erdir. İsterse bir müfrede kumandanı yapar, o kadar. İslam'ın geliştirdiği fazilet, kumandanı o hale getirdiği gibi milletin hukukuna tecavüz etmeme mevzuundan insanın eline fırsat geçtiği zaman terbi yine o delini bağlayıcı, hakkaniyetli kılıcı, Kadir Şinas kılıcıdır. İslam'ın maliyeti bu türlü insanların elindeydi ve çarçur edilmiyordu. Yakına, akrabaya, avam ifadesiyle peşkeş çekilmiyordum. İsraf edilmiyordum. Dağıtım hakkaniyetle yapılıyordum. İkincisi israf yapılmıyordum. Üçüncüsü gelecek nesillerin takdirle yad edebilecekleri atar bırakılıyordu. Maliye bu istikamette işliyordu. Bu son husus üzerinde de bir iki cümleyle durmak istiyorum. Maliyenin yüklendiği vazifeler, âmmenin, beytülmalinin veya bugünkü maliyenin yüklendiği vazifeler, adilane bir dağıtım, her ferdi müsavi derecede hoşnutla memnun etmem, faydasız israfata girmemem, harcadığımız her şeyi hayatımız adına bir semere bıraktırsın veya milletimiz adına geride bir semere bırakalım, o istikamette harcanmaz. Katiyen israfa meydan vermemem. Müslümanlığın maliyeti hiçbir zaman bir tek arpası da israf ve lüks istikametinde sarf edilmemiştir. Seyyidina Hazreti Ömer bulursa sırtına bir hırka geçiriyordum. Acaba bunu da Allah sorar mı diye endişesini taşıyordum. Evet Allah onu da soracaktır. Ömer haklıydı o mevzuda sorar diye düşünmesinden. Allah onu da soracaktır. Ve Ömer'i neden ipliğe sordu, hesabını verdi de bitirdi kabirde. Neden ipliğe Allah Ömer'e hesap sordu. Sen devlet reisisin. Falan yere giderken deveye bindin. hizmetçinde beraber gidiyordum. Siz bu yolda münalebeten bindiniz. Hizmetçin bindi, sen bindin. Ama onunki 4 kilometre oldu, seninki 4,5 kilometre oldu. Ver yarım kilometrenin hesabını. Allah yine de İbliye Ömer'e hesap sordu. Nereden biliyorsun? Hazreti Abbas Ömer'e çok aşık, çok hayrandı. İki kardeş, iki yoldaş gibiydi. Peygamber amcası ve peygamber halifesi. Vefat ettikten sonra intisar içinde yalnız. Ömer'i bir rüyamda görsem de o muallak kâmeti Allah ne muamele yaptı diye bir sorsam diye düşündüm durdum. Ve nihayet ancak 6 ay sonra, hatta bazıları senelerce sonra, 6 ay sonra gördüm. Büyük bir yükün altından çıkmış gibi salına salına gidiyordum. Koştum yanına yaklaştım. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi dedim. 6 aydan beri niyet ettim, yandım, tutuştum görmek için ama göremedim. Neredeydin? Bana döndü dedi ki, ya Abbas, Rabbime 6 aydan beri hesap veriyordum, ancak kurtulabildim. Sen kendi halini düşüneceksin. Onun için bizde her şey gayet emindir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle en çok zaafı olan bir Müslüman olarak, açımdan öleceğim zaman dahi beni ekmek fırınına koysalar, oradan şu kadar ağzıma koyacağım bir şeyde tereddüt ederim. Hani şunu alsam da açımdan ölmesem diye endişe ederim. Vardır, o caizdir, ruhsatır ama endişe ederim. Çünkü o kadarcık ekmek ve Allah beni cehenneme koyabilir, korkarım. Ama mümin olmayan, Allah'la münasebeti olmayan, camimize gelmeyen, namazımızı kılmayan, vicdanı paslı, iç alemi sönmüş, karanlık gecelerden daha karanlık bir insan için bu denli derin hesaplar bahis mevzu değildir. O rahatlıkla bilir, çok rahatlıkla çalıp çırpabilir ve yiyebilir. Cenab-ı Hak bütün kötü fesada uğramış ve berbat olmuş gönülleri ıslah eylesin. Bizlere de sana hal lütfeylesin. İçimizi dışımız kadar, dışımızı da tam ve kamil olarak ıslah buyursun. Muhterem Müslümanlar, maliyenin kullanılması yönünden, israf edilmeme, çarşır edilmeme hususuna girince, çeşitli girizgahlarla mevzu dağıttım ama yine mevzuyla alakalı. Müslüman maliyesi israf edilmez. Üçüncü mesele ise Müslüman maliyesi, gelecek nesillerin takdirle karşılayacağı hasarı bırakır. Gelecek nesillerin takdirle yad edeceği hasarı bırakır. Bazı kimseler bu mevzuda gayet nedensiz düşünür ve konuşurlar. Osmanlı devrinde kendilerini takdirle yad edebileceğimiz ne hasar bırakılmıştır? Belki Osmanlı'nın bazılarına hakikaten takdirle yad edilecek hasar bırakılmamıştır. Fakat belli dönemlerde Osmanlı içine düşen vazifeyi yapmıştır. Diyor ki, niçin fabrika bacaları tütmüyor? Avrupa'da ne zaman fabrika bacası tütmeye başladı? Ve Avrupa kendinde fabrika bacası tüttükten sonra, ilmi ifadesiyle sanayi inkılabından sonra, ne zaman sana eman verdi, ne zaman seni serbest bıraktı ki sen minare yerine fabrika bacası yapasın? Osmanlı devrinde minare yapılıyordu. El tezgahları yapılıyordu. Münferit iş yerleri kuruluyordu. Organizeli ve fabrikasyon iş yerlerine intikal dönemi daha gelmemişti. O kendi devrine yakışır şekilde şerefle yaşıyordu. Ve milletini yaşatıyordu. Ama yıkılış dönemi olan 300 seneden bu yana, yıkılışın süratlenme dönemi olan 150 seneden bu yana, süratlenme dönemidir. Biz her şeyimizde kendimize karşı yabancı hale gelince baş aşağı gitmedi, o nispetle süratlendi. Bunda abâ-u ecdadın hiçbir günahı, hiçbir kusuru yoktur. Ne Osmanlı'da ne de Selçuklu'da kusur aramamalı. Onların kusurları bizse, biz son 20. asırda o kusurları 1000 kata çıkarmak suretiyle eğer görebilsek, 2 büklüm mahcup hale gelmemiz gereken bir duruma maruz kaldık. Eğer hala hicap etmiyorsak hicabın neden edileceğini de bilemiyoruz demektir. Geriye gelecek nesillerin takdirine vesile olabilecek atar bıraktılar. Bıraktılar, biz takdir ediyoruz bunu. Bağdat'ta bırakılan şeylerle, Selçuki Devleti'nin çeşitli merkezlerde bırakılan şeylerle, Osmanlı'nın çeşitli merkezlerde bıraktığı şeylerle kendi devrine hakim olduğunu görüyoruz. İster göklerin rasat edilmesin, ister uçan adamların yapılmasın, ister havaya çıkma yollarının araştırılmasın. Bütün bunlar Avrupa'dan evvel bizde uyanan mahşeri vicdanın uyanmasının ifadesidir. Ama bizdeki ecdat düşmanlığım, Mustafa Sabri Bey'in Şeyhülislam'ın ifade ettiği gibi, hiçbir milleti ben bu kadar ecdadına küfreder, ecdadından kopuk görmedim. Hakikaten bu sözün manasının, mevkufül akılda ifade ettiği bu sözün manasının, Almanya'da Münih'te bir müzeyi gezerken ben çok daha iyi anladım. Münih'te o müzede o anda yanında bulunan arkadaşlar da var, burada bilirler, çok iyi bilirler. En iptidai dönemler müzede teşhir ediliyordu. Ve bizim Hazretten Efendi gibi uçan bir adam uydurmuş, koymuşlar oraya, onu teşhir ediyorlar. En iptidai uçaklar var, bir insan ya taşır veya taşımaz. Takdirkar sözlerle teşhir ediyorlar. Ve kendilerine mal ettikleri ilim adamları var. Mermer taşları hak etmişler adlarını. Müzenin çeşitli duvarlarına yapıştırmış, tespit etmişler. Onların tarihçeyi hayatlarının ser encamelerini o mermer üzerine işlemişler. Fakat hepsi takdirledir. O kadar takdirle ki Galile'den alın da Kopernik'e, Galile'ye, Galile'den Nelson'a intikal edin, Einstein'a kadar. Bu arada geçen ne kadar ilim adamı varsam, falanın dediği şeyin modası bitti artık o gitti diye o ayak altına alınmamıştır. Kopernik mualla bir mevki tuttuğu gibi onun bu mevzuda getirdiği şeylerin aksine beyanla gelen Galile ayrı bir mevki tutmaktadır. Einstein kendisine mualla bir yer ayrılmış, Oklid'i hendesesi yanlış, Newton'un yerçekimi nazariyesi yanlış, bu hayırdır demiş. Fakat ona da mualla bir yer verilmiş yine. Galile de mualla bir yerde. Newton da mualla bir yerde. Einstein da mualla bir yerde. Adını sanını duyamadığımız tıpta göz çipriğinin hareket etmesini keşfetmiş. Ona mualla bir yer ayrılmış. Parmak niye hareket eder? Parmak sinirleri. Ona bir yer ayrılmış oradan. Böbrek üzerinde bir şey söylemiş. Şu kadar milyon eleman var, şu kadarı çalışır, şu kadar istirahat eder. Ona ayrı bir yer ayrılmış oradan. Kadir şinaslıkla ahbar, atalarına karşı saygıyla dolu abideleştirmiş, atmışlar müzeye. Onlar evlatlarına bıraktıkları, ezan okundu mu? Evlatlarına bıraktıkları asarıyla, şerefle, hayırla yad ediliyorlar. Bizim ecdada bıraktı, makamları cennet olsun, cennet-i aliyat olsun. Ama maalesef biz, yine Şeyhülislam'ın sözüyle ifade edeyim, ecdadımıza karşı kadir naşinat olduk. Onlar bıraktılar. Müslüman maliyeti, gelecek nesilleri hoşnut edecek, takdire sevk edecek yatırımlar yapacaktır. Bu hususta diyeceğim şeyler vardır. Yatırımlar, yatırımların keyfiyeti, maliyenin diğer fonksiyonları vakit geldiği için arz edemedim. Önümüzdeki derste zuhulata mahiyetinde arz edip mevzu bitirmek istiyorum inşallah Teala. Cenab-ı Hak benim seyyiat ve kusurumu bağışlayıp ihlas-ı etemme mazhar eylesin. Ve hepimize beraber hüsnü hatimeler lütfeylesin. Lillahi Teala el-Fat. Muhterem Müslümanlar, her devrin kendine göre şartları vardır. O şartlara göre o devrin insanı yükselme imkanını bulur. Bir devirde yaşayan insan kendi devrinin şartlarını bilmez ve yükselme yolunu bulamazsa, başka devre ait hesap ve planlarla yükselmeye kalkışırsa yükselmesi mümkün değildir. Hazreti Adem'den günümüze kadar birbirine bağlı binlerce devir geçmiştir. Binlerce devir diyorum. Bu devirlerden hiçbiri diğerine benzemez. Temelde bir kısım prensiplere bağlı olmada benzese bile, gelişen insan ruhu ve insan fikrine göre yumaşat yapabilecek, o anlayışa inebilecek hava içinde daima nebiler gelmiş, mürşitler gelmiş, mübelliler gelmiş, devrinin şartlarının talimiyle gelmiş ve o devrin insanına yükselme yolunu göstermişlerdir. Bu noktaya dikkati çeken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Musa dahi olsaydı bu devirde labüt bana imtiyat ederdi. Halbuki Hazreti Musa aleyhisselam bir peygamberdi. Bir peygamber olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hal farz beyanı içinden Musa da olsaydı bu devirde bana iktida edecekti buyurmaktadır. Zira devir Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın devridir. Hazreti Muhammed devrinin sallallahu aleyhi ve sellem şartları bilinecek ve o şartlarla yükselme yolu araştırılacaktır. Eğer Hazreti Resul-i Ekrem devrindeki bir fert Hazreti Musa devrine ait prensiplerle meşgul olacak olursa o hiçbir zaman yükselemez. Prensipleriyle meşgul olduğu lazım peygamberlerden bir tanesi bile olsam. Zira devir Muhammedi devirdir. Prensipleri o getirmiş, şartları o bilmiş, insanımıza yükselme yolunu o göstermiştir. Onun içindir ki beşer bir dönemde Adem'le kurtuldum. Belli bir dönemde kurtarmaya sefine remz oldu Hazreti Nuh'la kurtuldum. Başka bir dönemde vadi vadi dolaşan envar ve esrar-ı ilahi neşreden Hazreti Halilur Rahman'la kurtuldum. Başka bir devirde Seyyidina Hazreti İsa ile kurtuldum. Ama bir devir geldi ki ondan mutlak planda kurtuluş Resulullah'a bağlandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devirler temade edip gitmekte. Temel prensiplere müracaat keyfiyeti değişmemiştir. İslam tarutaze hüviyetiyle devam etmektedir. Fakat burada ben yine devir meselesiyle bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Sizler de kendi devrinizi bilme mecburiyetindesiniz. Siz Fatih devrinde yaşamıyorsunuz. Siz Yavuz devrinde yaşamıyorsunuz. Siz Malazgirt Ovası'nın Arslan-ı Azbarslan devrinde yaşamıyorsunuz. Siz 20. asırda yaşıyorsunuz. Siz at üzerinde veya tank üzerinden cihadın maddi yapıldığı dönemi yaşamıyorsunuz. Siz ruhlara inmem, yıkılmış gönülleri tamir etmem, harap olmuş kafalara vahy eda şeyler nefeslemem. Üfürme, üfürme döneminde yaşıyorsunuz. Siz öyle bir devirde yaşıyorsunuz ki, yaşadığınız devrin şartlarını bilmeseniz, bin kere dahi ölseniz içine düştüğünüz çukurdan çıkamayacaksınız. 20. asırda yaşıyorsunuz. Taklit bağlarının çözüldüğü, tahkikin silinip süpürülüp gittiği, küfür adına taklide saplanmaların olduğu, ve taklidi küfürün içtimai hayata hükmettiğim, imana karşı ilanı harp edildiğim, açıktan açıyor Allah'ın inkar peygamberin tezvif edildiğim, Kur'an'ın eyyamın elinde melaza haline getirildiğim, manasının anlaşılmaz bir hale geldiğim, gerçekten ve bilerek küfrün imana karşı mücadele etme vaziyetini aldığı bir asırda yaşıyorsunuz. Silahla siz hasmınızı yenemezsiniz. Top patlatsanız dahi bu korkunç ateşi söndüremezsiniz. Bu fitnenin önüne geçemezsiniz ordular dahi olsanız. Zira asır başkadır. Asırda sizin cihadınız, kavganız başkadır. Hasımlarınıza karşı galebeniz de başka olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devrini bilmeden devrinin derdine muhalecede bulunsaydım, haşa o türlü bir neticeyi ona isnat etmeden, fertla fertla uzağım ben ve onu tenzih ediyorum. Ama muhal var. Şayet öyle bir şey olsaydı her şey fiyaskoyla neticelenirdim. Ama o adım adım ilerdim. İlerledi. Tepeye doğru tırmanırken, aşağıya doğru iniyor gibi süratle ilerlerken, şartlarını bilmişliğin havası içinde ilerliyordum. 20. asrın insanım, hususiyle camiye gelenim, Allah'ı sevenim, Peygamber'e münkat olan sizler, 20. asrın şartlarını biliyor musunuz? Vereceğiniz kavgayı asrınızın şartlarına göre vermeye hazır mısınız? Hangi şartlarla içine düştüğünüz çukurdan çıkmanın olacağını tayin ve tespit ettiniz mi? Bu hususta yapılmış ilk bir hesap yoksa, bir muhasebe yoksa, kuyunun dibinde çıkma adına daha derinlere doğru gideceğimiz hususunda ümit kırıcı beyanımı ben size arz edeyim ama yine de ümidiniz kırılmasın. Zira çünkü biliyorum ki insanımız inşallah içinde yaşadığı şartları bilecektir. Yayılması gereken sahayı hesap etmiş ve ona yayılmayı düşünmektedir. Hayatın hangi kesimlerinde mesaisini teklif etmesi gerekiyor onu daha önceden takdir etmiştir. İnşallah etmiştir. Hangi aktif müesseselerin içine girmem, nelere vaziyet etmem, kimleri çalıştırma ve kullanmam, azami tasarruf prensibi içinden, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bütün imkanları değerlendirme yoluna girmiştir, ümit ediyorum. Racamdır bu. Cenab-ı Hak beni racamda haybete husrana uğratmasın. Sizi de cehd ve sayenizde haybete husrana uğratmasın. Aziz Müslüman, içine düştüğün kuyunun nasıl bir kuyu olduğunu bileceksin. İçinde yaşadığın şartları da bileceksin. Bileceksin ki inkarcı fiziği, kimyayı, astronomiyi, senin mabudu mutlak bildiğin, maksudu bir istihkak tanıdığın Allah'ı inkarda kullanıyor. Öyleyse onu ispatta kullanma yolunu bulacaksın. Bileceksin ki Resul-i Ekrem namına şahıslar çıkarıyor. O ezeli ve ebedi güneşi söndürmeye, sönük göstermeye çalışıyor. Kâmeti kıymetine uygun Resul-i Ekrem'i takdim etmesini bileceksin. Onun gökten yere inmiş, semavi hüviyette bir zat olduğunu, oturduğun her mahfilde, karşılaştığın her toplulukta anlatacak ve ikna edeceksin. İslamiyetin hakkaniyetine toz konduruluyor. Kur'an'ın hakkaniyetini riyaz-ı katiyyet içinde anlatacak, hasımlarını ve sarsındakilerini ikna ve izam edeceksin. Keza, irşat ve tebliğ yolunu intihap ederken, kendi nesline sahip çıkma yolunu araştırırken, o mevzuda da şartlara riayet edeceksin. Ortaokul talebesi, lise talebesi baştan çıkarılıyor, sokağa salınıyorsa, kanserin ve kangrenin nerede olduğunu göreceksin. Kendi mektebine sahip çıkacaksın. Zira belli ki terk edilmiş nesil canavarlaşıyor ve vahşileşiyor. Mescitte şeytandan bahsediyor. Fatihlerin, Yavuzların diyarında Mao'dan, Lenin'den bahsediyor. Belli ki çıldırmış. Belli ki söylediği şeyler hezeyandan ibaret. Kalbinin tamire, kafasının tamire ihtiyacı var. İçine gireceksin. Misyonlarını kuracaksın. Kanınla, terinle yaptığın mektebine sahip olacaksın. Yurtlar mı tesis edersin? Kurslar mı yaparsın? Değişik müesseseler mi kurarsın? Ne yaparsan yap, kendi mektebine gireceksin. Aile topluluklarına gireceksin. Vatanına sahip olacaksın. Batacaksın ve fakat batmasını önleyeceksin. Bir gün vatanın batarsa, canlı bir insan bulamadığından dolayı batmış olarak gideceksin. Sen bu hava içinde duracaksın. kollarını gerecek bütün hadiseleri karşılayacaksın. Günün şartları bunu iktiza etmektedir. Topla tüfekle halledilmez mesele. Maddi güçle halledilmez mesele. Diplomatlığın ve siyasetin ruhlara girmenin insanları baştan çıkardığı veya nizama ve intizama soktuğu bir dönemden kaba kuvvetin mesele halledeceğine ihtimal vermem. Neslinin içine girmeye çalış. İnsan yetiştirmeye çalış. Ve bir fezleki olarak arz edeyim. Kinin, nefretin, öfkenin dünyada hiçbir meseleyi halletmediğine inan. Onu senin neslinden seni koparacağına bir faktör, bir sebep say. Şeytandan kaçar gibi kinden, nefretten, öfkeden kaç. En katı yüreklerin dahi senin karşında yumuşadığına şahit olacaksın. Binlerce misali vardır. Günümüzün insanının irşada ihtiyacı vardır. İmdadına koşmaya ihtiyacı vardır. Rahmanur Rahim olan Hazreti Allah sana merhamet buyurup bu mevzuda seni doğruya hidayet eylesin. Rüştü göstersin. Nesle inme istikametinde elinden tutsun, sana rehber olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ablan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kur'el kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرضى اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بالإسكان اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittekullâhe ve ati'ûh, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a karşı çok saygılı olun, huzurunda dururken edeple durun, her halinize nigehban bulunduğunu bilin, ona göre hareket edin, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaatte bulunun.